Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Each Day van de Amerikaanse soulzanger en producer, componist Frank McComb. Van zijn album Straight for the Fault. Hij heeft samengewerkt met George Duke, Branford Marsalis, Prince, Will Smith en vele anderen. U kent hem ook wel van Another Day, de mega hit van Branford Marsalis. Uitgevoerd samen met Buckshot LeFunk. The Good Things van de Britse componist, producer en multi-instrumentalist Bill Lawrence. Hij is lid van de jazz fusion en funkband Snarky Puppy. Inmiddels heeft hij een nieuwe band, de Bill Lawrence Trio. Dan hebben we Nathan East. Hij is jazz en jazz funk, R&B en soul muzikant, songwriter en producent. En samen met zanger en percussionist van Earth, Wind & Fire, het mooie nummer Love's Holiday. Breezer van Richard Elliott. Hij is in Schotland geboren, Amerikaanse jazz saxofonist. Dat kon je echt ook zien op de Dave Koz Cruise. Hij had zijn Schotse rok aan. Dan het nummer We Shall Overcome uit 1851 van Charles Tindley, van de Amerikaanse methodistische kerk en componist is die van onder andere gospelmuziek. We Shall Overcome is geassocieerd met de burgerrechtenbeweging, ontstaan in 1959. Dan hebben we weer een nummer van Ben Williams. Voice of Freedom van Mandela, samen met de soul en R&B zangeres Goa Piela. Ben Williams won in 2009 de Thelonious Monk International Jazz Bassist Competition. Hij heeft onder andere samengewerkt met Pat Metheny, George Benson, Chaka Khan en nog vele anderen. The Voice of Freedom, Ben Williams en Goa Piela. Stood steadfast, someone did it with me. in peace someday. I know deep down in my heart I do believe that we shall someday. We are not afraid. Not afraid. to you, baby, till I'm satisfied. Look into your eyes till I'm hypnotized. Make love to you, baby, till I'm satisfied. Yeah. Bill Lawrence met The Good Things en die staat op het album Flint. We gaan straks luisteren naar Got Her Feedback on the Ground van mezelf, featuring Tianam. Het staat op het album Walk Your Own Line. Dan hebben we A La Vertical van de Amerikaanse jazzsaxofonist David Sanborn. Enkele jaren geleden was hij bij Jazzfest Gronau. Rio Frio van gitarist Chuck Loop, drummer Wolfgang Hafner, pianist Mitchell Forman. Morning van multi-instrumentalist, zanger, producer, componist Jay Logan met bassist Ferdinand White en Bill Summers, multi-instrumentalist en conga drummer. Eddie's in the House van de Yellow Jackets. Een jazz fusion band en ze maakten tot nu toe altijd hun eigen nummers. Dat deden dan in die tijd ook nog Heslip en Parante samen. Maar Heslip is vervangen door Dane Elderson. Dus de huidige leren Russell Parante, Bob Minzer, Bill Kennedy en Dane Elderson. En we beginnen met het nummer Our Thing. Van jazz, funk, soul. Dan denk je, wat is dat dan eigenlijk? Maar dat is ook een smooth jazz groep uit 2010. Een trio met Jeff Lorber, gitarist Chuck Loop, en die is nou vervangen door Paul Jackson Jr. En op saxofoon de Everett Harp. Veel luisterplezier en tot jazz. Thank you. Hello, this is Russell Ferrante from Yellow Jackets, and you're listening to The Jazz Meeting. Thank you.

blinded by the light, looking for his sight when he left her, when he left her. All she did for love without feedback, all she gave for love without feedback. She was crying in the rain, he never felt her pain when he left her.